dobro mi je rote, jer njena je blizina bolja od svakog vina. Uvek tu gde gori, ja sam ti bez straha skočio, al samo nikad nisam u njeno srce kročio. Otvori se zemljo, ovde gde sam stao, da je toliko volim, do sad nisam znao. Otvori se zemljo, pozdrav joj prenesi, ovde svašta ima da se desi, al na sve strane osjećam je. Se borim, jer kažu da je ona nevolja što se voli. Uvek tu gde gori, ja sam ti bez straha skočio, al samo nikad nisam u njeno srce kročio. Otvori se zemljo, ovde gde sam stao, da je toliko volim, do sad nisam znao. Otvori se zemljo, pozdrav joj prenesi, ovde svašta ima da se desi, al na sve strane osjećam je, miriše me. Zemljo,